NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Noorwegen heeft een man opgepakt die voor Rusland zou spioneren. Volgens de Noorse omroep werkte hij op de Universiteit van Tromsø. De afgelopen tijd pakte de Noorse politie een aantal mensen op die voor Rusland zouden spioneren. De nieuwe Britse premier Sunak belooft de diepe economische crisis in zijn land aan te pakken. Met een beleid van economische stabiliteit zegt hij het Britse volk en bedrijven te willen beschermen. En ook wil hij het vertrouwen in de politiek herstellen. Adidas zet per direct de samenwerking stop met Ye, dat is Kanye West. Aanleiding zijn de antisemitische berichten die de rapper onlangs op sociale media zette. En de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner is door een Russische rechtbank ook in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel. Griner, een van de beste basketbalsters ter wereld, werd in februari gearresteerd op het vliegveld van Moskou omdat ze cannabisolie bij zich had. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Beest en Zaltbommel. Je moet er rekening houden met een half uur tijdverlies. Ze zijn bezig met een spoedreparatie waardoor de rechte rijstrook dicht is. Je kunt omrijden via Gorkum, maar daar begint het inmiddels wel behoorlijk druk te worden. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum nu ook een file van 9 kilometer tussen Hagestein en Noorderloos. En daar is de vertraging ook 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam gaat het wel beter na een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder. Alle rijstroken zijn weer vrij. Vanaf Breda is de vertraging nog wel 20 minuten. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk ook 20 minuten tijdverlies. Dat komt door een ongeluk en daar is de linker rijstrook nog dicht. NPO Radio 1. EO. Margje fixen. Geld of je leven. Ja, hartelijk welkom bij ons half uurtje economisch nieuws. We leven in economisch zware tijden en dat betekent dat weer meer mensen op de kleintjes moeten gaan letten. En wat is een betere manier om grip te krijgen op je financiën dan het oude, vertrouwde huishoudboekje? Ze gebruikten het al in 1936, zoals te horen is in dit reclamespotje van de Volksbank. Ziezo, moeder. Kom maar op met je administratie. Ja, vader. Dan hebben we van de week dus 1,25 over, hè? Ja. Die zullen we gauw naar de spaarboom brengen, want we hebben weer kolen nodig. En die zijn duur. Ja, mooi, mooi oud fragment. Maar met zo'n huishoudboekje hielp René Lambeau zichzelf wel mooi uit de schulden. En ze bedacht ook dat het leuker zou moeten kunnen. Hoe, dat hoort u zo meteen. Geld of je leven. Maar eerst, in de Duitse regering is onenigheid over de Chinese rederij Cosco die een aandeel van 35% van een terminal in de haven van Hamburg wil kopen. De Duitse bondskanselier Scholz vindt het prima, maar veel van zijn ministers die liggen dwars. De inlichtingendiensten uiten hun zorgen en ook de Europese Commissie heeft al gewaarschuwd. Cosco heeft ook al jaren een belang van 35% in een terminal in de haven van Rotterdam. Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken? En wat zijn nu precies die risico's van Chinese posities in deze havens? Ik ga erover praten met China-expert van Instituut Klingendaal, Frans Paul van der Putten, en inlichtingendeskundige Willemijn Aerts. Goedemiddag. Frans Paul van der Putten, wat betekent het eigenlijk heel praktisch voor een haven als China, of dan in dit geval Cosco, daar een aandeel in neemt? Het betekent niet heel veel in dit geval, want het is een minderheidsaandeel. Dus het voorstel was 35% in één van de drie containerterminals die Hamburg heeft. Dus dat betekent niet dat een Chinees bedrijf eigenaar wordt. En ook niet dat een Chinees bedrijf het management in handen krijgt. Dus het praktische verschil is niet heel groot. Dat hebben we ook in Rotterdam eerder al gezien, omdat een aantal jaar geleden datzelfde bedrijf Cosco inderdaad ook 35% in één van de terminals hier heeft genomen. En dat heeft ook voor Rotterdam geen grote praktische verschillen gemaakt. Maar wat betekent het wel? Want zo klinkt het alsof het ook voor Cosco niet interessant is. Het is voor de haven en voor Cosco is het wel allebei interessant. Voor Cosco is het interessant omdat het benadrukt dat er een nauwe band is tussen de rederij en de haven. Dus dat het laat zien dat Cosco ook in de toekomst zaken wil blijven doen. In dit geval met Hamburg. Voor Cosco is het interessant omdat Cosco als bedrijf ook in heel veel andere Europese zeehavens belangen heeft. Dus het versterkt de positie van Cosco als rederij ten opzichte van ten opzichte van Europa. En voor de haven is het interessant, omdat het de kans vergroot dat COSCO ook in de toekomst als rederij ervoor blijft zorgen dat een deel van de lading via die haven blijft stromen. Ja, en wat is COSCO nou precies voor bedrijf? COSCO is een heel groot Chinees staatsbedrijf. Het is vooral een hele grote rederij. Het is een containerrederij, maar ook voor bulkvervoer. Een van de grootste rederijen ter wereld. En COSCO is daarnaast ook een grote manager van containerterminals. Dus ze hebben containerterminal belangen in allerlei delen van de wereld en ook in China zelf. En ik las ook dat ze militair actief zijn, zoals eigenlijk al die rederijen in China. Ja, Chinese bedrijven en zeker Chinese staatsbedrijven staan ten dienste van het nationale belang in China. Dus ze kunnen worden ingezet in noodgevallen als dat militair ook nodig is. En verder is het zo dat COSCO heeft als bedrijf al heel lang een operationele samenwerking met de Chinese marine. Dus als de Chinese marine in het buitenland een haven aandoet, dan is COSCO vaak het bedrijf dat de logistieke ondersteuning doet. Ja. Willemijn Aerts, nou hebben de Duitse inlichtingendiensten aangegeven zich wel degelijk zorgen te maken. Maakt u zich ook zorgen? Ja, ik zou me daar wel zorgen over maken. Hè? Want mede-eigenaarschap betekent misschien niet direct een praktische verandering. Maar het betekent wel dat je ook toegang krijgt tot data, tot andere informaties over deze vitale sector. Hè? In Nederland zeggen we ook niet voor niks. Die vitale infrastructuur is zowel als het om onze territoriale veiligheid, maar ook als het om economische veiligheid gaat, echt van belang. En als je kijkt naar China, die toch een hele offensieve en ook wel vijandige handelspolitiek voert, moet je je wel afvragen of je wil dat dat soort data ook in handen komen van indirect de Chinese overheid. Ja. Frans Paul van der Putten, dat klinkt dan toch anders als ik Willemijn Aerts zo hoor. Ja, nou, er zijn inderdaad zeker wel een paar punten om goed aandacht aan te besteden. Data is één van. Dus als dat betekent, als een minderheidsaandeel zou betekenen dat COSCO dan ook toegang krijgt tot data, dan zou ik zeggen, dat is dan een apart verhaal. Dus dat zou wel moeten worden afgedekt. En hoe dek je dat dan af? Want ja. Nou ja, door te zeggen van je kunt een belang nemen, een financieel belang in die terminal, maar dat wil nog niet zeggen dat je toegang krijgt tot de data. Kan en dat? Ik weet niet of dat aan de orde is in dit geval in Hamburg. Ja, ik zie mevrouw Aerts daar wat moeilijk bij kijken. Kan je dat zeggen tegen zo'n Chinees bedrijf? Ja, je kan het vast zeggen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk altijd de vraag ook wat hun belang daarin is. Hè. Het feit dat ze, u zei dat net zelf ook al, van eigen belangen in alle havens proberen te creëren, heeft uiteindelijk, ze hebben hun Belt and Road Initiative, waar ze eigenlijk proberen belangen te krijgen in alle verschillende handelsroutes, overweg, maar bijvoorbeeld ook in havens. En door maar overal belang te werven. Ja, de zijderoute over zee. Lastig. Ja, en als je overal belangen ook hebt en aandelen te hebben, dan kan je ook op een gegeven moment natuurlijk invloed gaan uitoefenen op de verdeling van die goederenstroom. En het is gewoon de vraag of jij een strategische opponent, zoals China toch echt wel is, of je die wel die invloed wil geven. Ik denk dat je er ontzettend voorzichtig mee moet zijn. Frans Paul van der Putten, dan denk ik, ja, waarom niet gewoon nee zeggen? Waarom zegt Hamburg in dit geval niet gewoon nee? Dat is waar, dat zou de gemakkelijke oplossing zijn. Want behalve dat datazorgpunt is inderdaad het andere zorgpunt ook, dat China te veel invloed krijgt op hoe de goederenstromen tussen Europa en de rest van de wereld lopen. Ik denk dat je ook moet kijken naar de redenen waarom je dat wel zou toelaten. En dat is, denk ik, dat het voor Europa ook gunstig is, ten eerste om ervoor te zorgen dat COSCO ook gebonden is aan Europa, aan havens. Dus COSCO is niet alleen maar een verlengstuk van de Chinese staat of van de Chinese overheid. Het is ook een commercieel bedrijf dat eigen commerciële belangen heeft. Ja, en wat heb je er dan aan als je die aan je bindt? Nou, dat maakt het vermogen van de Chinese overheid om COSCO als instrument te gebruiken voor politieke doeleinden, dat maakt de kans wat kleiner dat gebeurt. Het bedrijf wil dan graag ook zijn commerciële belangen nastreven. Kijk bijvoorbeeld naar wat het in Griekenland heeft gedaan. Daar heeft COSCO een hele haven. Grote investeringen gedaan in de haven van Piraeus. En dat betekent dat het voor COSCO nu niet meer gemakkelijk is om zich nog terug te trekken uit Griekenland. Nee. Dus het is nu niet meer gemakkelijk voor China om te zeggen van, kijk, dan gaan we, als jullie niet meewerken in Griekenland, dan gaan de goederenstromen voortaan naar een andere haven. Op die manier, Ja, helder. Nou lijkt er trouwens in Duitsland een politiek compromis te komen. Mevrouw Aerts, Costco mag dan geen 35%, maar wel 24,9% aandeel in die terminal hebben van de haven van Hamburg. Maar ja, als ik u zo hoor over die, over met name die informatie die ze eventueel zullen krijgen, dan maakt dit niet zoveel uit misschien voor u. Nee, ik kan de inhoud van die overeenkomst natuurlijk niet beoordelen, maar daar zou ik wel bang inderdaad voor blijven. Want dat is natuurlijk toch ook een van de belangen die, waarom je daar graag een rol in wil spelen. En ja, hoe je die data af zou moeten schermen. Ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk toch in Chinese handen terechtkomt. Maar dan denk ik, wat zijn wij dan naïef geweest? Ik bedoel, nu is er dan commotie rondom Duitsland, in Duitsland. Maar wij zijn gewoon super naïef geweest toen we Costco 35% in de haven van Rotterdam lieten kopen. Ja, wij konden daar niks aan doen, maar... U snapt wat ik bedoel. Ja, misschien wel. En ik denk ook wel dat die offensieve handelspolitiek alleen maar duidelijker wordt de afgelopen jaren. Maar we hebben Nederland natuurlijk ook met het aandeel van Huawei op een gegeven moment, of je daar bepaalde spullen van moest kopen die ook te maken hadden met die vitale infrastructuur. Hebben we ook een discussie gehad, ook tussen de veiligheidsbelangen en ook de economische belangen aan de andere kant. Ja, of is het dus ook, zijn wij ook wakker geworden, zijn we kritischer geworden vanwege wat we nu meemaken met Rusland, de afhankelijkheid? Ja, het is in ieder geval makkelijker om aan te tonen, ook voor veiligheidsexperts, dat die dreiging er wel degelijk is. Ja, want Frans-Paul van der Putten, de president van de Binnenlandse Dienst in Duitsland, noemde Rusland de storm en China de klimaatverandering. Ja, ik neem aan dat hij doelde op dat de economische afhankelijkheid die wij in Europa of Duitsland van China heeft, dat die nog veel groter is, nog veel verder gaat dan de economische afhankelijkheid die er van Rusland is. Dus dat het in potentieel nog een veel grotere gevolgen kan hebben voor ons. Ja, en bent u het daarmee eens? Ik vraag het jullie beiden even. Eerst meneer Van der Putten, bent u het daarmee eens? Ik ben het daarmee eens, ja. De economische verwevenheid tussen Europa en China is heel groot, en vooral die tussen Duitsland en China. Ja, en mevrouw Aerts? Ja, en ik denk dat het ook niet alleen met die afhankelijkheid te maken heeft, maar ook met de lange termijn strategieën. China heeft wat dat betreft als een voordeel dat ze echt kunnen nadenken en beleid kunnen maken over 20, 30 jaar. En daar kan je dus ook op deze manier gaan investeren en op die manier je politiek proberen vorm te geven. Maar wat kan je nu dan wel doen met z'n allen om die invloed en inderdaad die toegang tot data te beperken, meneer Van der Putten? Ja, ik denk dat je dat van geval tot geval moet bekijken. Dus als het hier gaat om zo'n deelname in een haven, dan moet dat onder voorwaarden zijn, bijvoorbeeld dat die data veilig blijven. Maar voor het grotere geheel zou ik zeggen, een les die we ook leren nu van wat er met Rusland gebeurt, is dat het heel belangrijk is om economisch een hele sterke basis te hebben. China is de op één na grootste economie ter wereld. Dus je moet er kijken naar die individuele aspecten waarvan je afhankelijk kan krijgen of waarmee je toegang geeft tot bepaalde informatie of data of invloed. Maar je moet ook naar het grotere geheel kijken en naar de lange termijn. En dat is als wij als Europa sterk willen staan, zeg maar geopolitiek gezien in de wereld, dan hebben we een hele sterke economische basis nodig. En daarvoor kan het heel nuttig zijn om die handelsrelatie, economische betrekkingen met China te houden. Ja, dit klinkt nog heel theoretisch. Hoe moet zo'n Europese aanpak? Want ik hoor dat u het over Europa dan heeft. Hoe moet zo'n Europese aanpak er dan concreet uitzien? Het moet inderdaad op Europees niveau. Dus ik zou zeggen niet op het Duitse nationale niveau en ook niet op andere nationale niveaus, maar Europees. Want een van de dingen waar het juist om gaat is dat China de gelegenheid steeds meer heeft om de landen tegen elkaar uit te spelen. Ja, dus je moet samen optrekken. Hoe ziet u dat voor zich, mevrouw Aerts? Dat samen optrekken als Europa? Nou, ik denk dat samen optrekken belangrijk is, en deels zeker op het gebied van inlichting ook al gebeurt. Hè. Hier is natuurlijk altijd de vraag, als het om contra-inlichtingen gaat, dan wil je, als je dezelfde belangen hebt, kan je samen optrekken. Als je dat niet hebt, wordt het lastiger. Als je hier zegt, we willen dat Chinese belang of die Chinese invloed minder maken, is denk ik die samenwerking absoluut van belang. En je ziet dat deels natuurlijk ook al gebeuren, maar ik denk vooral dat het ontzettend belangrijk is dat we hier niet naïef in moeten zijn. Hè, en dat je natuurlijk je economische belangen mee laat spelen, maar dat je niet naïef moet zijn over wat de invloed is die China in ieder geval uit wil oefenen, ook hier in Europa. Nou, en dat wordt dus ook door de ministers van Scholz gezegd. Hè? Het ministerie van Economische Zaken ligt ervoor. Inderdaad, de inlichting experts liggen ervoor. Wie gaat dat winnen volgens u, mevrouw Aerts? Wat gaat de toekomst brengen daar? Nou, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Wat denkt u, meneer Van der Putten? Wie gaat dit strijdje winnen? Nou, op basis van wat ik in de media lees in Duitsland is dat er naar uitziet dat die deal wel doorgaat. Maar dan met dat lagere. Dat lagere percentage van net onder 25%, dus dat Scholz dat wel gaat winnen. Maar hij heeft nu zoveel kritiek gekregen dat ik me afvraag toch op langere termijn of de Duitse regering nog in het vervolg dit soort dingen zal kunnen blijven doen. Dus dit soort samenwerking met China. Ja, gewaarschuwde mensen. Hartelijk dank voor nu. China-expert Frans Paul van der Putten en inlichtingen-expert Willemijn Aerts. Geld of je leven. Ja, we gaan ineens naar heel dicht bij huis. Want in deze economisch zware tijden komt het ouderwetse huishoudboekje voor veel mensen weer in beeld. Budgetcoach René Lambo werkt zichzelf met zo'n huishoudboekje uit de schulden en concludeerde dat dit ook op een leukere manier moest kunnen. En daarom maakte ze er zelf een. Haar money planner ligt vanaf donderdag in de winkel. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dat u er bent. Het zijn natuurlijk inderdaad moeilijke tijden. Inflatie, energieprijzen zijn hoog. U heeft ook een blog met bespaartips waar mensen vragen aan u kunnen stellen. Wat vragen mensen op dit moment vooral? Is dat anders dan een jaar geleden, bij wijze van spreken? Nou, ze vragen vooral heel veel meer. We hebben nu, dat is echt ongekend, hadden we nooit verwacht, zo'n 2 miljoen bezoekers per maand. Dat is echt... Nou, ja, ik zou bijna zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood. Nou ja, daar verdienen we niks aan hoor. Er staat geen advertentie, niks op. Dus rijk word ik er niet van. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. We krijgen heel veel vragen nu inderdaad over energierekening. Heel veel over boodschappen. Maar ook heel veel, en dat hadden we al een klein beetje voorzien. Daarom is het boek er nu. Mensen die hulp willen bij het grip krijgen op hun financiën. En ook heel veel mensen voor wie dit voorheen niet zo'n heel groot probleem was. Dat ze niet precies wisten waar het geld naartoe ging. Maar nu misschien wel. Oké. En u had zelf ooit 40.000 euro schuld. Ja. En hoe bent u daar uitgekomen? Dat vragen mensen natuurlijk altijd. En of u dat dan eventjes in... drie zinnen. Ja. Nou, in drie zinnen had ik daarvoor een vrij wild uitgaafpatroon. Als in alles wat erin kwam, ging er ook weer uit. Ik denk dat heel veel mensen dat ook nog steeds hebben, hoor. En dat ik vanaf die situatie de stap heb moeten nemen naar alles blijft in mijn portemonnee. Zoveel mogelijk. Alle extraatjes eruit. Nou ja, alles wat je kan verzinnen. Wat je kan doen als je in de schulden belandt. En daarnaast dus ook echt het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste. Grip krijgen op financiën. En zien waar mijn geld nou echt naartoe ging. En dan kun je pas eigenlijk zien, oké, wat moet ik nou anders doen? Oké, want je kan dus niet zeggen, ik doe gewoon van alles minder. En ik ga inderdaad die boodschappen goedkoper doen. En ik ga inderdaad alle extraatjes schrappen. En dan kom ik er ook. Waarom moet je het nou zo bijhouden? Maar hoe weet je of je goedkoper boodschappen doet dan, als je het niet bijhoudt? Nou ja, dan weet ik wel naar welke winkel ik moet gaan. Ik geloof dus niet dat het grote verschil is. Ik denk het zit in... bepalen wat geef je nu uit. Daar eerst waarschijnlijk heel erg van schrikken. En dan bepalen, oké, kijk ik even naar de Nibud-cijfers. Wat zou normaal voor mij zijn? Oké, hoeveel zou er dan af kunnen? En dat ga je echt niet veranderen in één keer door een andere winkel te gaan. Dat gaat over een planning maken voor je maaltijden. Alles opmaken wat in je koelkast ligt. Aanbiedingen aangrijpen. Dus het is, mensen denken vaak, nou, als ik gewoon in plaats van die voorgekookte aardappels neem ik nu gewoon een zak aardappels en dan zijn we er wel. Maar dat gaat natuurlijk niet het grote verschil maken in jouw huishoudboekje. Het is dus echt belangrijk dat je weet wat je aan het doen bent. Nou, ik zeg, kijk, eigenlijk moet je het zo zien. Mensen willen vaak, ik vergelijk het dan met een hardloopwedstrijd. We willen vaak meteen bij de finish zijn. Hè? Dat is natuurlijk super fijn als je dat snel kan doen. En dat lopen ondertussen is toch allemaal veel vermoeiend. Dat willen we eigenlijk niet. Maar we willen ook niet zien waar de start eigenlijk is. Dus dit boek is dan voor mij, oké, je gaat nu eerst eens in hoofdstuk 1 zien, waar ligt eigenlijk de start, waar sta ik nu? En dan ga je nadenken, waar wil ik uiteindelijk dat mijn finish ligt? En wat moet ik dan in de tussentijd doen om daar ook echt te komen? Als je niet weet waar de start is, dan kom je er natuurlijk nooit. Nee, want ik dacht wel, dit is wel een heerlijke manier om een boek te schrijven, want u heeft gewoon een huishoudboekje gemaakt met heel veel lege pagina's, waar ik zelf een boek van moet maken. Het was meer werk dan ik had gedacht. Nee, dat is het niet. Het is niet alleen maar een boek met lijntjes. Er staan ook tips en tricks in. Er staan verhalen in. Ik deel ook mijn verhaal in het kort, wat mij overkomen is. Dus het is meer dan dat. Maar we hebben natuurlijk ook heel erg over nagedacht, hoe kunnen we dit aantrekkelijk maken? Toen ik mijn schulden ging aflossen, kocht ik zo'n zwart boekje. Er was eigenlijk niks toen. En daar ging ik het dan in bijhouden. Ik keek nu, er zijn nu wel leukere al op de markt. Ja, met leuke kleurtjes. Oké. Wij hebben zeker ook gekozen voor kleur, maar wij runnen het platform Porto René al 5 jaar. We hebben natuurlijk heel veel contact met mensen die ons volgen, die ons berichtjes sturen en geven online cursussen. cursussen en zien ook wat werkt en niet. En dat hebben we allemaal samengebracht in dit boek. Dus het is 12 maanden lang gewoon echt die financiën gaan bijhouden zoals je verwacht van een kasboek, met doelen stellen. Wat geef ik nou eigenlijk uit? Wat is mijn budget hiervoor? Maar ook tussendoor jezelf eens vragen stellen. Hoe gaat dit eigenlijk? Waar ben ik wel tevreden over? Wat kan eigenlijk anders? En niet alleen maar op het moet minder, het moet minder, het moet minder. Wat zo negatief geladen is, maar ook positief. Wat gaat eigenlijk al heel goed? Wat is er afgelopen maand beter gegaan? Welke doelen wil ik bereiken? Hoe kan ik daar enthousiasme over vast blijven houden? Dus dat zit allemaal in het boek. Ja. Heb je tegenwoordig ook wel hele handige apps, toch? Ja, zeker. Om uitgaven bij te houden. Ja. Raad je dat aan? Er zitten best heel handige apps bij. Maar ze hebben allemaal wel zo hun beperking. Dus je werkt vaak met vastgestelde categorieën die misschien niet helemaal aansluiten op wat jouw situatie is. Ja. Maar het grootste reden eigenlijk dat wij voor een boek hebben gekozen, is omdat het motiverend is. Je legt dit op je keukentafel, het ziet er leuk uit. Dan zie je het liggen en dan denk je, oh ja, daar moet ik iets mee. Ik ben mijn schulden gaan aflossen. Dan heb ik een hele grote kleurplaat opgehangen in huis. Elk lijntje was 100 euro. En zo zijn we gewoon begonnen. En dan zag ik elke keer die kleurplaat hangen. En denk ik, oh ja, ja, daar ben ik mee bezig. En daarom maak ik deze keuze. Kleurplaat zit ook in dit boek? Ja, er zitten achter in het boek zitten natuurlijk kleurplaten die je in kunt vullen. Bijvoorbeeld als je je studieschuld gaat aflossen. Of als je schulden gaat wegwerken. Als je spaart voor een huis. Kleur je baksteentjes in totdat je er bent. Dus we breken grote dingen af naar kleine dingen. Zodat je denkt, hey, leuk. Ik kan weer een baksteentje kleuren. Het klinkt heel simpel. Het werkt voor mijn kinderen van 5 en het werkt ook voor mij. Ja. En ik ben 37. Het is hetzelfde als lijstjes kunnen afstrepen. Soms zet ik er speciaal iets op om het te kunnen afstrepen. Ja, dat herken ik ook. Ja, dat geeft je voldoening. En het is belangrijk dat je onderweg voldoening ook ervaart, zodat het positief blijft. Ja, hoeveel kost dat boek? €21,99. Als ik nou €21,99 had, zou ik misschien denken, daar kan ik toch beter eten van kopen. Ja, als je die keuze hebt, eten of een boek, zou ik ook eten kopen. Dat wel. Ja, zeker. Maar als je de ruimte hebt en je denkt, ik ben het zo zat om elke maand te denken, hoe dan? Hoe kan mijn geld nu op zijn? Of elke maand aan het begin van de maand te denken, ja, het moet nu echt anders, maar ik weet niet hoe. Dan zou ik toch hiervoor kiezen. Maar we hebben er al 6.000 verkocht en hij komt donderdag pas uit. Dus er is echt wel behoefte aan om dit anders aan te gaan doen. En de situatie van nu ook aan te grijpen om dat eindelijk een keer te gaan doen. Ja. Nou staan er in jouw boek ook tips om je leven leuker te maken en te besparen. Ja. En eentje die viel ons wel op, want de eerste tip was Netflix opzeggen. Ja, maar dat absoluut. Is toch helemaal niet leuk om dat op te zeggen? Dat is zeker leuk, want echt? Ik weet niet, heb jij ooit dat je aan het eind van de week denkt, wat was nou de leukste avond van mijn week? Dat je dan denkt, nou, die avond dat ik heb genetflixt. Nou ja, goed, ik kom daar heel weinig aan toe, dus ik zou het wel heel leuk vinden, maar ik snap wel waar je op doelt. Het is niet het is geen quality time. Het is niet de diepste essentie van het leven. Waarschijnlijk denk je meer van, oh, die avond dat ik met mijn man lief of partner of vriend of vriendin een heel goed gesprek heb gehad met een glas wijn of geen glas wijn, kop thee. En weet je, dat er niet naar een schermpje werd gestaard. Dus ja, soms kun je besparingen combineren met iets wat eigenlijk je leven leuker maakt. Net zoals dat ik ontdekte toen ik ging besparen dat elke keer uit eten gaan niet eens zo heel erg leuk is. Maar één keer in de maand uit eten gaan, daar een hele maand naar uitkijken en denken, oh, over 2 weken op vrijdag. Maar nu moet je toch even heel eerlijk zijn. Heb jij de hele tijd vol enthousiasme dat gedaan? Het of aflossen. Of was je ook wel chagrijnig ervan? Tuurlijk. Nou, ik weet nog in het begin. Mijn man was mijn rots in de branding daarin. Ik vond mezelf in het begin ook echt wel zielig. Dat ik dacht, wat overkomt mij nou? Later zag ik pas, ik heb ook keuzes gemaakt die hiertoe hebben geleid. Ja. Dat ik in het begin ook vond dat ik recht had op bepaalde dingen. Hè? Dus je hebt een bepaald uitgavenpatroon. En we vinden ook dat we recht hebben op het uitgavenpatroon. Dat zie je nu ook, dat we het heel moeilijk vinden om in te leveren. Natuurlijk was ik daar af en toe chagrijnig van. En dacht ik heb geen zin om aardappels te koken. Ik wil ze eten in een restaurant. Maar toen ik op een gegeven moment ontdekte van, ja, onder de streep word ik nou niet ongelukkiger hiervan. Hè? Ik kan er wel eens van balen. Maar dat ik al die extra's nu even niet kan doen. Wel erbij zeggende, ik had perspectief. Dat maakt het natuurlijk anders. Dat het me niet ongelukkiger maakte. Dat was wel een realisatie die ik anders niet had ervaren en die me wel bij is gebleven. Ja, en ik zit toch steeds ook te denken, bij u maken al die kleintjes, ik straag het trouwens heen en weer van u naar jij. Bij jou maken alle kleintjes inderdaad een grote, want je hebt jezelf niet alleen uit de schulden gewerkt, maar je bouwt nu ook een heel vermogen op. Je wil €750.000 om financieel vrij te zijn en je hebt nu al €350.000. Die cijfers, die heb ik blijkbaar ooit ergens geroepen. Ja, die komen altijd terug, of ja, niet? Dat heb ik dan vraagt iemand, ja, maar hoeveel heb je dan nu? Dan praat ik daar een beetje omheen. En dan denk ik, ja, is ook flauw. Ik moet dan ook gewoon open zijn. Dus dan zeg ik dat. En dan vindt iedereen daar natuurlijk wat van. En dat hoort er dan ook bij. Nou ja, maar weet je, normaal vind ik cijfers super saai. Maar dit is toch fascinerend. Want ik denk altijd, nee, maar om zoveel geld bij elkaar te sparen. Dan moet je, weet ik veel, de loterij winnen. Ja. Of een mega investering hebben gedaan. Maar met gewoon een salaris krijg je dat echt niet voor elkaar. Ja. Maar dat lukt echt. Nou, het is deze manier. Het is de kracht van de kleine getallen. Die begon bij mij met aflossen. Inderdaad niet in één keer denken, oh, 40.000. Ik ben helemaal overweldigd daarvoor. Maar 100 euro tegelijk. En toen ontdekte ik, oh wauw, die 100 euro tegelijk per maand of wat je ook kan missen. Dat wordt dus uiteindelijk best wel een heel groot bedrag als je dat volhoudt. Dus uiteindelijk zit het in discipline, hè, natuurlijk. Dat je dingen volhoudt. Maar ook dat je dus een lange termijn visie hebt. Dat je zegt, als ik daar ben, of ik wil daar naartoe, en wat kan ik nu elke maand doen om daar te komen? En als je dat kan volhouden, en dat je ook in die positie bent dat je het kan volhouden, hè, laten we dat wel wezen natuurlijk. Want wanneer ben je dan in de positie om het vol te houden? Nou, als jij bijvoorbeeld je financiën gaat bijhouden, je ziet dat je elke maand iets structureel kan overhouden. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 100 euro. En je besluit, ik heb mijn buffer bij elkaar gespaard. En ik kan nu bijvoorbeeld op een verstandige manier gaan beleggen elke maand. En ik stel dat automatisch in. En dan denk je na 5 jaar toch wel, oh, nou, kijk eens. Nou, een beetje beleggen zit er dus wel bij. Ja, ik ga geen tonnen op een spaarrekening zetten tegen 0% rente. Maar, dan zeg ik er dus bij, dan heb je dus je buffer eerst op orde. Ja. Want anders krijg ik dat te horen natuurlijk. Ja. Geen gekke dingen doen. Nou, het boek is dus vanaf donderdag verkrijgbaar. Budgetcoach René Lambo. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Heb je nou nog zelf vragen over economie? Dan kan je die vanaf nu stellen aan econoom Sandra Flippen en financieel journalist Sander Heijnen. Want in een nieuwe podcast van Geld of je leven beantwoorden zij luisteraarsvragen. Heeft u zo'n vraag? Stel hem via podcastradio1@eo.nl. Straks één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin aandacht voor kraken. Het gebeurt weer vaker op dit moment. Fijne middag. Dag, dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Kopen, verbouwen of verduurzamen? Ga voor hypotheekadvies naar Vereniging Eigen Huis. Kijk op eigenhuis.nl/hypotheekadvies. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Terwijl het WK-feest in Qatar op uitbarsten staat, onderzoekt Danny Goossen de schaduwkant van dit miljoenenfestijn. Want bij de bouw van alle nieuwe stadions zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Wie is er verantwoordelijk en wat was onze rol? Vanavond 5:05 NPO 2 in de schaduw van het WK. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk.